أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Geçen dersimizde Camii kitabından veyahut da biz kitabı yeni bir şekilde isimlendirecek olursak demiştik. Kitap içeriğiyle nedir? İlim talebinde menheştir. İlim talebeleri için ilim talebinde menheştir. Yani kitabın ismi de neydi? İlim talebinde toplayıcı olan bir kitap. Yani ilim talebinde yol gösterici olan, delil olan bir kitap. Geçen ilk dersimizde ne yaptık? Bir mukaddime yaptık. Ve dedik ki inşallah konuları yazarın işlediği şekilde sıraya göre anlatacağız. Yazar neyi anlatmışsa onu anlatacağız. Eğer biz bir şey eklersek diyeceğiz ki bu bir yazardan değil, bu bizim kendi eklediğimizdir diye. Ta ki neyin kitaptan olduğunu, neyin kitaptan olmadığı anlaşılsın diye. Ve ayrıyeten zaten okumayı bilenler işlediğimiz yerleri evde ne yapıyorlar? İşlediğimiz yerleri gidip evde kitaptan okuyorlar. Çoğunluk yani mesela her ders takriben 20 sayfa falan, gidip evde ne yapacak? Gidip evde okuyacak. Birinci konumuz olarak dün kitabı anlattık, yazarı anlattık, kitabın mukaddimelerinden bahsettik birinci dersimizde. Bugün Allah kısmet ederse kitaptan ikinci dersi yapacağız. O da yazar neyle başlıyor kitabına? İlim talebinin fazileti, Kur'an-ı Kerim'de ilmin fazileti, sünnette ilmin fazileti ve selef sözlerinde ilmin fazileti diye ne yapıyor yazar? Konuya başlıyor. Çünkü İlme başlayacak olan insanın ilk başta ilmin ne olduğunu bilmesi lazım ki, ilmin faziletini bilmesi lazım ki o ilimle ne olsun? O ilime daha iyi bağlanabilsin. Kur'an-ı Kerim'de, sünnette ilmin ne kadar değerli olduğunu bilmesi lazım ki o ilmin kıymetini bilsin diye. Yazar güzel bir şekilde ne yapmış? Güzel bir şekilde kitabına başlamış. Kitabın başlangıcına uygun olarak da. İlk başta arkadaşlar, yazar kitabına başlarken Kur'an-ı Kerim'den ilmin fazileti diye bir başlık açmış ve orada Kur'an-ı Kerim'den وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e bütün isimleri ne yaptı? Adem'e bütün isimleri Allah subhanehu ve teala öğretti diye ilk ayetle giriş yapmış. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah subhanehu ve teala Adem'e bütün isimleri öğretti. Adem'e isimleri öğretmesiyle beraber Hazreti Adem meleklere göre ne olmuş oldu? Hazreti Adem meleklere göre alim konumuna gelmiş oldu. İşte bu ilminden dolayıdır ki Allah subhanehu ve teala melekleri ona ne yapmıştır? Melekleri ona secde ettirmiştir. Yani başka bir şeyden dolayı değil. Hazreti Adem onlardan bir adım, hepsi Allah'ın kullarıydılar. Hazreti Adem onlardan bir adım öne geçtiyse eğer Allah'ın ona ilk etapta ne yapmasındandı? Allah وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah'ın ona ilk etapta Adem'e bütün isimleri öğretmesinden dolayıydı. Yine Allah tabi bu ayetin tefsirinde 6-7 tane de şey saymış ayrıyeten. Hazreti Adem'in onlara faziletini saymış. Daha sonra Allah subhanehu ve teala'dan وَاَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Allah subhanehu ve teala sana kitabı indirdi ve sana hikmeti öğretti Muhammed ve sana bilmediklerini öğretti. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Allah'ın senin üzerindeki fazileti nedir? Allah'ın senin üzerindeki fazileti çok büyüktür diye Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Allah subhanehu ve teala bilmediklerini öğretmesini Allah'ın onun üzerindeki fazileti olarak isimlendiriyor. Yani Peygamber'in önceden bilmeme halini ve sonradan Allah subhanehu ve teala ona öğretme halini ne diye isimlendiriyor? Allah subhanehu ve teala Allah'ın Peygamber'in üzerindeki faziletinin büyüklüğüne delil olarak kullanıyor. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Yine aynı şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanehu ve teala Peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor ki وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا De ki ey Rabbim benim ilmimi ne yap? Benim ilmimi fazlalaştır. Hafız İbni Hacer ve başka alimler, birçok alim şöyle bir söz söylüyor. Diyorlar ki eğer yeryüzünde ilimden daha şerefli bir şey olsaydı Allah subhanehu ve teala peygamberi için ne yapardı? Peygamberi için onu istemesini isterdi. Yani Allah peygambere diyor ki Rabbine dua ederken, peygamberine dua öğretirken diyor ki وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا De ki ey Rabbim beni ne yap? De ki ey Rabbim beni ilim olarak çoğalt. Demek ki dünyada en şerefli ve peygambere en yakışan şey neydi? en yakışan şey ilimdi ki Allah subhanehu ve teala ne yaptı? Allah subhanehu ve teala peygamberine Allah'tan onu kat kat istemesini istedi. Yine aynı şekilde arkadaşlar, mesela Hazreti Musa ile Hazreti Hıdır'ın kıssasına baktığımız zaman, öyle değil mi? Hıdır nebidir, Hazreti Musa nedir? Hazreti Musa ise Ulul Azm'den bir peygamberdir. En büyük beş peygamberden bir peygamberdir. Hazreti Musa Hazreti Hıdır'a ne diyordu? Her ettebi'uke ala en tuallimeni mimme ullimte rüşte. Ben sana öğretileni bana öğretmen kaydıyla tabi olayım mı? Yani iki tane peygamber, bir peygamberin seviyesi diğer peygamberden çok çok daha yüksek. Biri Hazreti Musa, Ulul Azm olan peygamber. Öbürü ise nebilerden bir nebi. O da Hıdır aleyhisselam. İkisi de Allah katında çok değerli. Fakat Hazreti Musa'nın değeri tabii ki Hazreti Hıdır'dan çok, derecesi Hazreti Hıdır'dan çok çok daha üstün. Fakat buna rağmen Hazreti Musa ne diyor Hazreti Hıdır'a? هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْتَ. Ben sana öğretileni bana öğretmen kaydıyla sana tabi olayım ey Hızır diye. Hazreti Hızır'a tabi olmasını ne yapıyor? Talep ediyor Hazreti Musa. İşte bu nedir? Bu ilmin faziletidir. En yüksek derecede olan insanı dahi kendinden alt derecede olan insana ne yapabiliyor? Tabi kılabiliyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar en meşhur ayetlerden biri, yazarın da istidlal ettiği, Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve وَالْمَلَائِكَةُ وَاُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Allah subhanehu ve teala kendi varlığına, birliğine Allah, melekler ve ilim ehli şehadet etmiştir. Allah'ın varlığına ve birliğine Allah, melekler ve ilim ehli şehadet etmiştir. Öyle değil mi? Genelde alimler ilim meselesinden bahsederken alimler için en büyük fazileti bu ayet olarak görüyorlar. Çünkü yeryüzünde Allah'ın tevhidine şehadet edenler kimlerdirler? Yeryüzünde Allah'ın tevhidine şehadet eden insanlar alimlerdirler. Allah kendi tevhidine şehadet ettirirken ben kendi tevhidime şahidim diyor. Melekler benim tevhidime şahittir. Ve kimler benim tevhidime şahittir? Ulul ilmi kaimen bil kıst. Ve aynı şekilde ilim ehli benim tevhidime şahittirler diyor. Hiçbir şerefi olmasaydı ilmin, yani bu saydıklarımızın hiçbiri olmasaydı, sadece ilim ehli yeryüzünde Allah'ın tevhidinin şahitleri olarak kalsalardı, ilim ehline şeref olarak neydi? İlim ehline şeref olarak Allah subhanehu ve teala'nın bu ayeti yeterdi. Yine aynı şekilde arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman Allah subhanehu ve teala bilenle bilmeyenlerin arasına ne getiriyor? Bilenle bilmeyenlerin arasına fark getiriyor. Ne farkı getiriyor Allah? هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilen insanlarla bilmeyen insanlar bir olur mu? Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor? Hiç bilen insanlarla bilmeyen insanlar bir olur mu? Yine ne diyor Allah? اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمَى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُ الْاَلْبَابِ. Senin üzerine Rabbinden indirileni bilenle onu bilmeyip kör olan adam arasında hiçbir eşitlik olur mu? Ne diyor Allah? قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ اَمْ هَلْ تَسْتَوِ الظُّلُمَاتُ وَالنُّورِ. Hiç de ki karanlıklarla aydınlıklar, görenle görmeyen hiçbir olur mu? Yani ilim ehliyle ilim ehli olmayan, tevhid ehliyle tevhid ehli olmayan hiçbir olur mu? Mümkün değil yani. Öyle değil mi? هَلْ يَسْتَوِ الْاَعْمَى لَا İl ahiri. Kur'an-ı Kerim'de bu manada ne var? Kur'an-ı Kerim'de bu manada birçok ayet var. Yani iyi olanla kötü olan veya bilenle bilmeyenin, aydınlık olanla aydınlık olmayanın, aydınlık nur ilimdir Kur'an-ı Kerim'de. Nur ilim olarak kullanılıyor biliyorsunuz. Hiç bir olur mu diye. Yazar genel olarak böyle Kur'an-ı Kerim'den bu ve buna benzer. Mesela işte يَا وَالَّذِينَ آمَنُوا اَتِعُوا اللّٰهَ وَاَتِعُوا الرَّسُولَ وَاُولُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ. Allah'a, Resulüne ve sizden ulul emre itaat ediniz diyor. Öyle değil mi Allah subhanahu wa ta'ala? Ulul emri alimler ne diye tefsir etmişler? Ulul emri alimler ulema diye ve umera diye, yani yöneticiler ve alimler diye tefsir etmişlerdir. Allah sadece kendisine ve peygamberine değil, kendisi ve peygamberlerle beraber alim olan tabakaya da ne yapmıştır? Tefsire göre tabi alim olan tabakaya da itaati emir etmiştir. Daha sonra tabi sünnetten delillere geçiyor yazar. Sünnetten geçtiği deliller ne mesela? İlk başta men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Meşhur bid'at hadisi. Ne diyor peygamber? Kim dinde bizim yapmadığımız bir şey yaparsa onun yapmış olduğu nedir? Onun yapmış olduğu o amel Allah katında merduttur. Onun yapmış olduğu o onun yapmış olduğu o amel Allah katında nedir? Allah katında kabul edilmez. Şimdi o zaman insanın amelinin kabul olabilmesi için Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun olması lazım. Öyle değil mi? Peki bir insan kendi yapmış olduğu amelin Peygamberin sünnetine uygun olup olmadığını nereden bilecek? İlimle bilecek. Öyle değil mi? Ya ilim ehline soracak ya kendisi araştıracak bu amelin Peygamberin sünnetine uygun olup olmadığını bulabilsin. O zaman demek ki ilimsiz yapılan aynı zamanda ameller Peygamberin sünnetine muvafık değildir. Veya Peygamberin sünnetine muvafık olmayan ameller hepsi ilimsizdir. Ve bunlar Allah katında nedir? Ve bunlar Allah katında merdud olanlardır. Ki bunu da Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de te'kid ediyor Peygamberinin sözünü. Ne diyor? Veya Peygamber Allah'ın sözünü şerh ediyor. Diyor ki مَنْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحْدًا. Kim Rabbiyle karşılaşacağı günü umuyorsa, yani o gündeki sevabı ecri umuyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine amelinde de şirk koşmasın. Selef uleması bunu nasıl tefsir etmişlerdi? Demişlerdi ki bir insan ameli sünnete uygun olacak ve amelinde ihlas olacak. Eğer ameli ihlaslı olursa, sünnete muvafık olmazsa o amel kabul olmaz. Eğer ameli sünnete muvafık olursa, sünnete uygun olursa, ihlas olmazsa o amel yine kabul olmaz. Buradan neyi anlıyorduk biz bu büyük ayetten? Bir amelin kabul olabilmesi için iki şartı vardı. Bir ihlas, iki sünnete uygun olması. İşte yazar da burada bu hadisle neye delil getirmiş? Yazar da burada bu hadisle insan ilimsiz peygamberin sünnetini bilemez. İnsan peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini bilmediği için de öyle değil mi? Mutlaka bir yerde neye düşer? Mutlaka bir yerde sünnete muhalif hareket eder. Bu da onun amelinin boşa gitmesine sebep olur. Çünkü bu hadis için alimler ne diyorlar? İslam'ın kaidelerinden bir kaide. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. Amellerin ölçüsüdür bu hadis. Kim bir amel yaparsa, o amel bizim yaptığımız amel gibi değilse, onun ameli nedir? مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا veya bizim yapmadığımızı yaparsa, onun yapmış olduğu amel Allah katında kabul edilmez. Hadisi hem Müslim hem Bukhari biliyorsunuz. Hazreti Ayşe'den ne yapıyorlar? Hazreti Ayşe'den rivayet ediyorlar. Yine aynı şekilde mesela arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. Allah kimin için dinde hayır isterse onu ne yapar? Allah kimin için dinde hayır isterse onu fakih kılar. Ve ne diyor? اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ مُعْتِي. İlmi ben dağıtırım. Allah subhanahu ve teala istediğine ne yapar? İstediğine ilmi verir. وَلَا تَزَالُ تَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَذُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكِ. Diyor ki Peygamber, Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Ve diyor ben ilmi dağıtırım, Allah subhanehu ve teala istediğine verir. Ve benim ümmetimden kıyamete kadar hak üzerine olacak, hak üzerine savaşacak bir taife mevcut olacaktır. Ta kıyamet kopana kadar benim ümmetimden bir taife hak üzerine ne yapacaktır? Hak üzerine sabit kalacaktır. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Meşhur Taifetul Mansura hadisleri kıyamete kadar her asırda hani biliyorsunuz tevatür derecesinde mütevatir hadislerde Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar her asırda hak yol üzerine olacak ve hak üzerine savaşacak, hakka haykıracak bir taifenin varlığından bahsediyor. Peygamber bir hadiste bu taifeyi nerede zikrediyor? مَنْ يُرِدُ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. Allah kimin için dinde hayır isterse öyle değil mi? Allah onu dinde ne yapar? Allah onu dinde fakih yapar. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın bu dinde fakih yaptığı insanlardan. Bazıları ne yapacaklar? Allah'ın dini üzerine, hak üzerine savaşacaklar ve hakkı insanlara kıyamete kadar ne yapacaklar? Kıyamete kadar anlatacaklar. Zaten bir tane selef ulemasından biri ne diyor? Peygamberlere en yakın olan insanlar ikidir diyor. Peygamberlere en yakın olan insanlar ikidir. Bir, kimler? Mücahitler. Çünkü diyor mücahitler peygamberlerin getirdiği dava üzerine savaşır. Peygamberlerin getirdikleri davayı ayakta tutarlar. İki, alimler. Onlar da peygamberlerin getirdiği mücahitlerin koruduğu davayı insanlara ulaştırırlar. Öyleyse bu dinin korunmasına iki şey nedir? Alimler ve mücahitler. İlmiyle amel eden, Rabbani olan alimler ve bunların davasını silahla destekleyen, bunların davasını koruyan, bunların etrafında böyle çember oluşturan, öyle değil mi? Koruma vazifesi gören mücahitler. Daha sonra yine aynı şekilde mesela İbn-i Kayyım'ın meşhur olan şeyi var. İbn-i Kayyım'ın Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisi olan "Men haraca fi talabil ilmi fehuve fi sebilillahi hatta yarca." Kim ilim talebesi için çıkarsa o ta ki evine dönene kadar nedir? Ta ki evine dönene kadar Allah subhanehu ve teala'nın yolundadır. Yani sanki cihad ediyor gibi Allah yolundadır. Kim ilim talebesi için çıkarsa sanki dönene kadar Allah yolundadır. İbn-i Kayyım ne diyordu bu hadiste? Miftahü dar-ı saadede. İlim iki kısımdır. Birinci kısım olan ilim, herkesin kendisi, cihat iki kısımdır. Birinci kısım olan cihat, herkesin kendisinde iştirak etmiş olduğu kılıçla ve kalkanla yapılan cihattır. Buna herkes diyor şey yapabilir. Çoğu kişi iştirak eder ve ehlinin çoğunluğu da budur zaten diyor. Yani ilim silahla yapılan cihadın şey nedir? Ehli çoktur. Yani katılabilen çoktur. İkinci cihat kısmı ise diyor neyin cihadıdır? İkinci kısım ise bil hücceti vel beyan. Hüccet ve beyanla yapılan cihattır. Yani ilimle yapılan cihattır ki bu ise diyor havasın cihadıdır. Yani özel olan insanların, özel tabakanın cihadıdır. Ve bunun diyor şeyi çok azdır. Buna tabi olan yani kalemle, hüccetle cihad eden insan sayısı nedir? Kalemle, hüccetle cihad eden insan sayısı çok azdır diyor şey İbn-i Kayyım. Çünkü diyor Mekke dönemine baktığımız zaman Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne diyor? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. O kafirlere karşı Kur'an'la büyük cihadı gerçekleştir. Yani kılıçla kalkanla değil, Allah Kur'an'la yapılacak olan, hüccetle yapılacak olan, hücceti ikameyle yapılacak olan cihadı ne diye isimlendiriyor Allah subhanehu ve teala? Allah subhanehu ve teala bu cihadı büyük cihat diye ne yapıyor? Büyük cihat diye isimlendiriyor. O zaman cihat iki kısımsa Kur'an-ı Kerim'de hem kılıçla yapılan cihat hem de ne? Hem de kalemle ve ilimle yapılan cihatsa İbn-i Kayyım'a göre ilimle yapılan cihat hem daha özel bir cihattır hem tabi olan insanların sayısı çok azdır ve ilimle cihat eden insanlar toplumun özel tabakasıdır ve hem de aynı zamanda nedir? Ve hem de aynı zamanda iki cihatın içerisindeki en büyük cihattır. Ama kılıçla yapılan cihat kendisine katılanın çok olduğu öyle değil mi? Amın yani am olan insanların yapmış olduğu nedir? Am olan insanların yapmış olduğu cihattır. Tabi şu sözde şuraya bir nokta, bir tembih, bir uyarı koyalım. İbn-i Kayyım'ın bu sözünü yanlış anlamayalım. Öyle değil mi? İbn-i Kayyım'ın bu sözünü İbn-i Kayyım nerede söylüyor? Bundan çok çok zaman önce söylüyor. Yani bunu alıp da kendi zamanımız için ne yapmayalım? Kullanmayalım. Bizim zamanımızda ammeten diyorum bak. Genel olarak ilim cihadıyla kendini kandıran şeytanın tabileri, bir de özel, çok toplumun özel tabakası olan malı, mülkü, yurdu, kadını, her şeyi bırakıp da dünyanın farklı yerlerinde gidip cihad eden Müslümanlar var. Asıl özel olan tabaka bunlardır. Şeytanı kendisini kandırıp bir de ilimle oyaladığı genel bir tabaka var. Ha bir de bunun yanında gerçekten İbn-i Kayyım'ın bahsetmiş olduğu seviyede olan, ilmiyle amel eden ve bu ilmini yeryüzüne yayan, tevhidi yeryüzüne yayan ve bu uğurda her türlü belayı, musibeti katlanan kimler var? Alimler var. Ha bunlar için insan diyebilir. Gerçekten bunların ilmi en büyük nedir? Bunların ilmi en büyük cihattır. Her şeyi feda etmek ve düşmanla sürekli yüz yüze olmak. Kapıların arkasından değil, düşmanla sürekli yüz yüzesin. Bunun için en büyük cihattır denilebilir. Yoksa böyle genel olarak işte bakıp da bu piyasada var olan işte bas bas peygamberin makamını işgal edip necis kılan, kirleten peygamberin makamını, minberleri, bunlar işte alimdirler demek veya da bunlar o toplumun özel insanlarıdırlar demek biraz İbn-i Kayyım'ın sözüyle ne yapmaktır? İbn-i Kayyım'ın sözünü katletmektir yani. Öyle değil mi? Biz İbn-i Kayyım'ın sözünü onun kendi zamanında anlamaya çalışalım. Ve yine aynı zamanda Ebu Derda'nın rivayet etmiş olduğu hadis vardı. Öyle değil mi? Men sereke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu bihi tariqan ilel cennet. Kim bir yola düşerse ve bu yolda ilim talebinde bulunursa Allah subhanehu ve teala ne yapar? Allah subhanehu ve teala ona bu yolu onu cennete götüren bir yol kılar. Yani bu yolu ona kolaylaştırır. O ilim yolunu onu cennete götüren bir yol kılar diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا يَطْلُبُ. Ve diyor melekler ilim talebesinin önüne kanatlarını gererler. Ta ki ne olsun? İlim talebesinin o talep ettiği şeye razı olduklarından dolayı, yani o ilme razı olduklarından ve onu sevdiklerinden dolayı ilim talebesinin önünde ne yaparlar? Kanatlarını gererler. Ve diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْحِيْتَانِ. Ve diyor alim olan insana yerde ve gökteki her şey ne yapar? Yerde ve gökteki her şey istiğfar eder. Hatta diyor ne? Hatta denizdeki balıklar dahi ne yaparlar? Denizdeki balıklar dahi alimlere istiğfar ederler diyor. Ve diyor ve inne fadlal alimi alel abidi ke fadlil kamari ala kevkebi ala sairil kevakibi. Alimin abid olana, ibadet eden insana olan fazileti ayın diğer yıldızlara olan fazileti gibidir. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءَ. Alimler peygamberlerin varisleridirler. وَإِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَزٍ وَافِرٍ. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Ve peygamberler hiçbir şekilde miras, mal, mülk, miras, dinar, dirhem miras bırakmamışlardır. Peygamberlerin miras bıraktığı nedir? İlimdir. Kim bu mirası alırsa muhakkak ki büyük bir pay, büyük bir has kendisine ne olmuştur? Kendisine düşmüştür. Yine aynı şekilde mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın işte اِذَا مَاتَ اِبْنُ عَدَمْ اِنْقَطَعَ عَنْهُ اَمَلُهُ اِلَّا عَنْ سَلَاسِ. Beni Adem öldüğü zaman, insanoğlu öldüğü zaman ondan bütün şeyler kesilir. Onun bütün amelleri kesilir. Artık amel defteri ne yapar? Amel defteri kapanır. Sadece üç kısım insan vardır ki bunların amel defteri kapanmaz. Bir kısım da kimdir bunlardan arkadaşlar? Bir kısım da ilmun yuntefe'u bihi. Arkasından kendisiyle faydalanılan ilim bırakan insandır. Arkasından kendisiyle faydalanılan ilim bırakan insandır. Bu insanların amel defteri ne olmaz? Bu insanların amel defteri hiçbir zaman kapanmaz. Bu ne gibidir mesela? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Hayrı gösteren onu yapan gibidir. Yani insanlara hayrı gösteren insan. Ve insanlar da bu hayrı işlerlerse onun ecrini o da ne yapar? O da bunun ecrini alır. Ne diyor Peygamber? مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ عَلَيْهِ اَجْرُهُ وَاَجْرُ مَنْ اِتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُسُوا مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئًا. Kim İslam'da güzel bir sünnet, güzel bir amel yaparsa, insanlara güzel bir eser bırakırsa, kim bununla amel ederse diyor, kıyamete kadar adam da bunun ecrini alacaktır. Kim de bunun ecrini alacaktır? Hem yapan hem de ona bunu gösteren insan ne yapacaktır? Bunun ecrini alacaktır. Şimdi siz alimlerin halini burada düşünün. Yani mesela bir hutbe anlatan insan, eğer 5 kişi bundan faydalansa, 5 kişi mesela diyelim Kur'an okumaya başlasa, tilavete başlasa, her harfinden aldığı 10 sevap nedir? Her harfinden aldığı 10 sevap o alime de geri dönüyor. Yani ilmin fazileti bundandır. Yani alimin derecesini bu kadar yükselten en baştaki şey nedir? En baştaki alimin derecesini bu kadar yükselten etken budur. Yani insanlara sürekli verme noktasındadır. Ve verdikçe insanlar da bunu aldıkça böyle her mesela cuma hutbe veren bir alim düşünün. 300-400 kişinin içinden bir cuma namazında mesela 10 kişi alimin dediklerini tutsa ki oluyor da bu zaten. Bunun ecri, her hafta bunun ecrini bu şekilde ne yapın düşünün. Bir kitap yazıyorsun mesela. Adam kitap yazmış. Kitap 1 milyon satıyor. 1 milyon tane insan bu kitabı okuyor demektir. Bu her 1 milyon insan bu kitaptan bir şeyle amel etse yani bu alemin alacağı ne yapıp bu alemin alacağı ecri ve Allah katındaki neyini, Allah katındaki derecesini artık siz düşünün. Yine aynı şekilde mesela ilim nedir arkadaşlar? İlim, peygamberin sünnetine baktığımız zaman ilim insanları fitneden koruyan en büyük etkendir. İlim insanları fitneden koruyan en büyük etkendir. Peygamber Bukhari'de bir hadiste ne diyor? اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ السَّاعَةِ kıyametin şartlarındandır ki اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَاَنْ يُثْبَتَ الْجَهْلُ وَاَنْ يُشْرَبَ الْخَمْرُ وَاَنْ يَزْهَرَ الزِّنَا. Kıyametin alametlerindendir ki diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, ilim kaldırılır, öyle değil mi? Ve cehalet sabit olur. İnsanların arasında cehalet yayılır. Buna paralel olarak da ne olur? Zina çoğalır ve içki çoğalır. Demek ki neymiş zinanın ve içkinin çoğalmasına? Sebep, ilmin kalkması, cehaletin yeryüzünde ne olması? Cehaletin yeryüzünde sabit olması. O zaman genel olarak insan kendi hayatında da düşünse ilim insan nedir? İlim insanları fitnelerden koruyan şey ilimdir. Ve zaten Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyordu? İlmin yeryüzünden kaldırılışını anlatırken اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَاكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْدِ الْعُلَمَاءِ. Hatta اِذَا اتَّخَذَ النَّاسَ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسَأَلُوا فَأَفْتَوْا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. İnsanlar diyor, bazı insanları Allah diyor eğer ilmi kaldırmak isterse alimleri toplumdan çeker alır diyor. Bak alimler toplumdan çekilip alırsa peki ne olur? Peygamber ne diyor? Bak buna paralel olarak alimlerin toplumdan kaldırılması paralel olarak insanlar cahil olan reisler edinirler. Öyle değil mi? Onlara sorarlar. Onlar da fetva verirler. Hem saparlar hem de ne yaparlar? Sapmayla beraber aynı zamanda saptırırlar diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman insanların sapmasındaki en büyük etken nedir arkadaşlar? İnsanların sapmasındaki en büyük etken Allah Subhanahu ve Teala'nın Rabbani alimleri yeryüzünden kaldırmasıdır. Evet, şimdi şöyle bir nokta var. Yazar burada Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten ne yaptı? Yazar burada Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten bir takım istidlaller yaparak, bir takım ayetlerden ve hadislerden delil çıkararak ilmin faziletine işaret etmiş oldu. Tabi konu bu kadar değil. Yani ilmin faziletiyle ilgili çok daha geniş açıklamalar var. Ki biz tekrardan açıklama yapma gereği duymuyoruz. Daha bir iki hafta önce Riyaz-ı Salihin'de mesela Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu Zer İbni Ebu Hübeş hadisinde, öyle değil mi? Ne yaptık? İlmin faziletine ilgi dair bayağı bir konuştuk. Yine aynı şekilde Taifetül Mansura'nın özellikleri derslerinde ilmin faziletiyle ilgili bir ders boyunca ne yaptık? Sadece ilmin fazileti ve bu yazarın zikretmiş olduğu ve zikretmemiş olduğu birçok delili ne yaptık? Birçok delilin üzerinde kelime kelime durduk. Yani daha fazla bilgi almak için veya tekrar etmek için. Birincisi nerede şerh ettik? Birincisi Taifetül Mansura'nın özelliklerinde ilim dersinde. Herkeste var zaten bilgisayarlarda. İkincisi nerede şerh ettik? İkincisi de daha geçenlerde Riyaz-ı Salihin dersinde Zer İbni Ebu Hübeyş'in hadisi vardı ya, ve kunt emri'en min ashabi Rasulillah, ben sana geldim sana ne yapmak için? Meslerin üzerine mes etmek meselesini sormak için geldim diyordu. Orada da ilmin faziletini ne yapmıştık? İlmin faziletine dair birazcık konuşmuştuk. İşte oradan daha fazla daha mezit bilgi tekrar etmek isteyenler oraya bakabilir. Daha sonra selef alimlerinin tabi ilim hakkında çok sözü var. Yani zikredilmeyecek kadar, öyle değil mi? Hemen hemen her alimin ilmin güzelliğini anlatan birçok sözü var. Bunların içinde en güzel olanı ve her zaman zikredilmeye layık olanı kimin sözü? Alimlerin alimi İmam Ali'nin sözü. Ne diyordu İmam Ali? İlim maldan çok daha faziletlidir. Çünkü insanların çoğu ya ilmin peşine koşar ya malın mülkün peşine koşar. Öyle değil mi? İmam Ali ikisini kıyas ediyor. Diyor ilim maldan çok daha faziletlidir. Sen diyor malı korursun, ilim ise seni korur. Yani sen malını korumak zorundasın, peşinden düşmek zorundasın. Oysa ilim nedir? Toplumda insanların yanında seni koruyacak olan nedir? İlimdir. Malı verdikçe azalır diyor. Malın nafakası malı azaltır. İlmi verdikçe ilim ne olur? İlmi verdikçe ilim daha fazla çoğalır diyor İmam Ali. Ve aynı şekilde diyor mal sahipleri hepsi öldüler gittiler. Mal sahipleri hepsi öldüler gittiler ama ilim sahipleri velev ki isimleri kendileri ölse de isimleri insanların kalbinde nedir? İsimleri insanların kalbinde diridir. Gerçekten bu söz yani sürekli zikredilmeye layık olan bir söz ve çok güzel bir tespit. Sen malı korursun, malın peşinde koşarsın ama ilim ne yapar? İlim seni korur. Sen malı verdikçe malın azalır ama ilim ne yapar? İlim verdikçe ilim çoğalır. Ve mal sahipleri hepsi öldüler. Yani Karun bile öldü. Daha ne olsun? Öyle değil mi? Sabancı bile öldü. Mal sahipleri hepsi öldüler. Ama ilim sahipleri, cesetleri ölse de isimleri nedir? İsimleri insanların arasında diridir. Bak İmam Ali diyoruz. Öyle değil mi? İmam Ali diyoruz. Hala onun ismini ne yapıyoruz? Onun ismini zikrediyoruz yani. Veya İmam Şafii diyoruz. İmam Ebu Hanife diyoruz. Ahmet diyoruz. Malik diyoruz. Allah hepsine rahmet etsin. Ne demektir bu? Bu onların cesetleri ölse de ilimlerinden dolayı onların isimlerini bizim içimizde ne yapmıştır? İlimlerinden dolayı onların isimlerini bizim içimizde bugüne kadar diri bırakmıştır. Peki arkadaşlar bu ilimden insanların dereceleri bu ilimden nedir? Her insanın derecesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam yani insanların bu ilime karşı peygamberin getirmiş olduğu Kur'an ve sünnet ilmine karşı insanların dereceleri nedir? İnsanların dereceleri nedir? Bunu sahih muttefakun aleyh bir hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam birinci derste de biraz değindik buna. Ne diyordu? Benim misalimle Allah'ın beni gönderdiği hidayetin misaliyle Ben ne gibiyim? Bir şey gibiyim diyor. Çok yağan yağmur gibiyim. Yani peygamber kendini ve kendinin getirmiş olduğu bu Kur'an ve sünneti çok yağmura benzetiyor. Birinci kısım, bu yağmur diyor yağınca yere isabet eder. Toprağa isabet eder. Bir kısım toprak vardır ki diyor tertemizdir. Bu ilmi çeker, kendisi faydalanır ve aynı zamanda ne yapar? Hem de ot çıkarır, nebat çıkarır, insanlar faydalanırlar. İkinci kısım diyor ne gibidir? Düz, yani şey gibi, biraz kuru olan, düz olan şeyler gibidir. Topraklar, toprak gibidir diyor. O da suyu içine çeker diyor. İnsanlar o suyla faydalanır. Yani nebat veremez o toprak ama insanlar oradaki suyla ne yaparlar? İnsanlar oradaki suyla faydalanır. Üçüncüsü kayhandır diyor. Böyle dümdüz, sert, hiçbir şey almayan toprak var ya. Ne kendisi alır suyu, ne de insanlara ne yapabilir, ne de insanlara bir şey verebilir diyor. Sonra Peygamberimiz bu kısımları açıklıyor. Birincisi ilmi hem alan kendisi faydalanan hem başkalarına faydalandıran. İkincisi ise hepsinden mahrum olan, öyle değil mi? Dümdüz toprak gibi olan insandır. Alimler bunu açıklarken arkadaşlar çok güzel yorumlar var ama konuşursak bayağı uzar mesele. Yani burada anlayacağımız ne? Burada anlayacağımız nokta şu. Herkesin mertebesi peygamberin getirmiş olduğu hidayete karşı bir değil. İlim ehli diye geçinen insanların peygamberin getirmiş olduğu hidayete karşı mertebeleri bir değil. Birinci mertebe hem bunu almıştır. Ne demek bunu almıştır? Kendi faydalanmıştır. Kendi hayatına yaşamıştır. Hem de bunu insanlara ne yapmıştır? Hem de bunu insanlara götürüp vermiştir. Öyle değil mi? Hem kendi hem başkaları faydalanmıştır. Bu tertemiz topraktır. Bu muhakkak ki peygamberimizin ölmüş olduğu tertemiz topraktır. İkinci kısım ulema bu suyu almıştır. Peygamberimizin hidayetini almıştır. Kendileri fazla faydalanamamıştır. Bunda fıkh edememişlerdir ama bunları başkasına ulaştırmışlardır. Eski zamanın muhaddislerinden bazıları gibi. Bazıları diyorum ama. Öyle mi? Hani bazılarında şöyle bir fikir yaygın. Hani muhaddisler fakih olmazlar, böyle bir şey yok. Çünkü muhaddislerin çoğu nedir aynı zamanda? Muhaddislerin çoğu fakihtir. Nasıl olur yani peygamberimizin sünnetini, hepsini kapsayan bir insan fakih olmasın, dinde anlayış sahibi olmasın? Mümkün değil böyle bir şey. Tabi ihlaslı olursa ve ehl-i sünnet akidesi üzerine olursa bunun dışındaki silah zaten. İkinci kısım alim kimdir? İkinci kısım alim bu suyu kendisine alıp insanları bu suyla faydalandırandır. Peygamberimiz ne diyordu? Neddarallahu imra'en ne diyordu? Semi'a makaleti febellegaha keme semi'a ferubbe mubellegin ev'a min sami'in. Birçok diyor kendisine ulaştırılan, öyle değil mi? Onu işitenden daha şeydir. Daha şeydir yani, anlayışlıdır. رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهَ مِنْهُ. Birçok diyor fıkıh taşıyıcısı, fıkhı kendinden daha fakih olana ne yapar? Fıkhı kendinden daha fakih olana götürür. İşte bunlar bu alimlerdir. Yani ilim kendilerinde vardır. İlmi almışlardır fakat fıkh edememişlerdir. Yani çok böyle farklı istidlaller, farklı görüşler ortaya koyamamışlardır. Ama bu ilmi insanlara ne yapmışlardır? Bu ilmi insanlara ulaştırmışlardır. Yani gizlememişlerdir. Bunlar da aynı zamanda nedirler? Peygamberimizin övmüş olduğu insanlardır. Alimlerin yorumlarında. Üçüncü kısım ne kendisi bir şey alabilmiştir, ne de ne yapmıştır, ne de insanlara bir şey verebilmiştir. Bunlar da nedirler arkadaşlar? Ne kendisi alıp ne de kendisi bir şey veremeyen insanlar. Bunlar da zaten yani bataklık gibi hiç kimseye ve kendilerine faydası olmayan insanlardır. Tabi burada şöyle bir olay da var. Yani ikinci kısımda biraz tafsilata gidilebilir. İkinci kısım hangisiydi? İlmi alıp kendisi fazla fıkh edemeyen ama bunu başkalarına ulaştıran misali. Bu her zaman övülen kesim değildir. Yani bu her zaman övülen insan değildir. Eğer bunu, mesela kendisi bunu yaşıyor fakat bunda fıkh edemiyor sadece. Fazla derinleşemiyor ilminde ama başkalarına ulaştırıyor. Bu adam ne olmuş olur? Bu adam o zaman nedir? Bu adam o zaman övülür. Yani adam herkese Allah aynı zekayı vermemiş. İlmi adam öğrenmiş ama gerektiği kadar ilimde derinleşememiş. Ama bunu insanlara bu ilmi götürmüş, ulaştırmış. Üstüne düşeni yapmış. Öyle değil mi? Bu övülebilir. Ama bunun yanında ilmi kendisine almış. Öyle değil mi? Ve zaten kendisi hiçbir şey anlamamış. Mesela irca alimleri gibi. Allah zerre kadar akıl fikir vermemiş. Hiçbir şey anlamamışlar ilimden. Bunun yanında ne yapmış? Bunun yanında bunu sapık şeklinde insanlara ulaştırmış. Yani insanları izlar etmiş. Bu adam övülmez. Öyle değil mi? Yani kendisi sadece öğrendiğini değil de öğrendiğine yorum yaparak kendi sapıklığını da sapıklığıyla beraber insanlara öğretmiş. Bu insan ne olmaz? Bu insan övülen kısma dahil olmaz. İnnemâ biz kimden konuşuyoruz? Biz ilmi almış, anlamadığından dolayı olduğu gibi. Neddarallahu imre'en semi'a mekâleti febellegaha kemâ semi'aha. Onu almıştır, onu işittiği gibi götürüp iade etmiştir insanlara. İşittiği gibi insanlara ulaştırmıştır. Bu şekil olursa her halükarda bu adam övülür. Öyle değil mi? Yani mesela diyelim şimdi bu ikinci kısımdaki tafsir mühim. Yani hani dediğim alimler demiş ya bu da övülen kısımdadır. Öyle değil yani. Övülen kısımda olan kimdir? Övülen kısımda olan ilmi almıştır. İlminde derinleşememiştir. Bu ilmi ne diyor peygamber? Başkasına olduğu gibi vermiştir. Yani götürüp bu ilmi başkasına vermiştir. İkinci kısım zaten Allah kendisine fehm de, akıl da, idrak da vermemiş. Hem de bunun yanında ne yapıyor? Sapıklığını da beraber insanlara bu ilimle ulaştırıyor. Yani hem ilmi hem sapıklığını. Mesela ikisine örnek. Adam diyelim muhaddistir. Öyle mi? Hadisi almıştır. Kendisine Allah akıl vermemiştir. Anlamamıştır hadisi. Veya ehli sünnetin yoluna değil de ben benim demiştir. Yani ben babamın oğluyum demiştir. Kendi kafasına göre anlamaya çalışmıştır. Öyle değil mi? Bütün ümmetin selefine muhalefet etmiştir ve üstüne üstlük ben selefiyim demiştir mesela. Bu adam ne yapmıştır diyelim? Bu şekil hadisi almıştır. Ya ben anlamıyorum fazla demiştir. Cehaletini anlamıştır. Akidede götürmüştür. Hadisi ne yapmıştır? Hadisi insanlara ulaştırmıştır olduğu gibi. Olur ki benden daha iyi anlayan biri çıkar anlar diye. Bu adam inşallah övülen kısımdandır. Yani oldu. Bir de bunun yanında ne anlamıştır? Ne ehli sünnetin akidesi üzerindedir? Öyle değil mi? Bütün dünyada ona der baksan mürciyesin. Mürciyesin yani dünya kadar insan der. O hem hadisi hem de hadisten anlamış olduğu o habis fikirleri götürüp insanlara ulaştırmıştır. Muhakkak ki bu adam ne yapılmaz? Bu adam övülmez. Neden? Çünkü hem sapmıştır hem de kendiyle beraber insanları ne yapmıştır? Hem de kendiyle beraber insanları saptırmıştır. Üçüncü kısım insan da zaten ne ilmi almıştır ne de kimseye bir faydası olmuştur. Bunlar da kimler gibidirler arkadaşlar? Bunlar da böyle işte sabahtan akşama kadar hayvan gibi sadece cinsel ihtiyacını, yeme içme ihtiyacını ve uyuma ihtiyacını ya da dışarıya çıkma ihtiyacını gideren insanlardır. Yani sabah kalkıp işe giden, işten eve gelip 12-11'e kadar televizyonun üstünde oturan, televizyonun önünde oturan, televizyonun önünden sonra cinsi ihtiyacını karşıladıktan sonra işte helal ihtiyacını gideren, ondan sonra da kafayı vurup yatan insanlar. Öyle değil mi? Ve hayatta başka hiçbir onları bağlayan şey olmadığı, futbol, televizyon dışında onları bağlayan hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir ideallerinin olmadığı, hiçbir hedeflerinin, amaçlarının, gayelerinin olmadığı, Allah'ın dışındaki kainatta var olan tüm müsemmalara kul olan insanlar. Öyle değil mi? Çünkü Allah'a kul olmayan insan nedir? Allah'a kul olmayan insan Allah'ın dışındaki her şeye kul olmaya mahkumdur. Öyle değil mi? Allah'a kulluğu kabul etmeyen insan Allah'ın dışında hayvanlara dahi kul olmaya nedir? Kul olmaya mahkumdur. Bir defa ubudiyet yani Allah'a kulluk mertebesinden düştüğü zaman kainattaki bütün her şeye kendini zelil etmiştir. Her şeye, hevasına, hevesine, mala, mülke, dünyaya, kadına her şeye ne yapmıştır? Kul olmuştur. Bunlar da işte ilimden her türlü mahrum olan insanlardır. Şimdi arkadaşlar bu anlattıklarımızdan neyi anlıyoruz? Yani yazarın bize bu vermiş olduklarından ilmin faziletiyle ilgili bize yazarın anlatmış olduklarından biz neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki ilim Allah subhanehu ve teala katında çok büyük bir derece, insanı çok büyük bir dereceye ulaştırıyor. Eğer kendisinde ihlas olursa insanı çok büyük bir dereceye ne yapıyor? İnsanı çok büyük bir dereceye ulaştırıyor. Hatta Allah ilmi büyük cihat diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? Ki cihat Allah subhanehu ve teala'nın yanında biliyorsunuz اَعْزَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ Tevbe suresinde dediği gibi Allah katındaki en büyük menzile, en büyük derece cihat olmasına rağmen Allah Kur'an'la yapılan cihadı, Kur'an'la yapılan daveti büyük cihat diye ne yapıyor? Büyük cihat diye isimlendiriyor. Ve aynı zamanda o zaman insan kendi kendine şöyle bir bakınca Allah subhanehu ve teala bu saymış olduğumuz bu kadar faziletle insanı faziletlendirmiş olsun, insana bu kadar imkan vermiş olsun. Yani bu işte düşünsene melekler sana kanadını gelsin. Yerde ve gökte olan her şey senin için sürekli Allah'tan istiğfarda bulunsun. Hatta balık dahi Allah'ım onu affet, Allah'ım onu affet diye denizin altında senin için istiğfarda bulunsun. Öyle değil mi? Ve senin insanlara olan faziletin hem de sürekli ibadet eden insanlara olan faziletin ayın diğer yıldızlara olan fazileti gibi olsun. Ve aynı zamanda sen ne ol? Peygamberin varisi olma şerefine nail ol. Ondan sonra böyle bir imkan eline düşsün ve sen bu imkanı değerlendirme. Yani nasıl ki bunun derecesi bu kadar büyükse Allah subhanehu ve teala katında bunun şeyi de sorumluluğu da bu kadar büyük olacaktır. Yani İmam Nevevi diyor ki ahmaktır ki o insan Allah subhanehu ve teala kendisini ilim nimetiyle nimetlendirmiştir. Allah subhanehu ve teala ona ilimle uğraşma imkanı vermiştir. O bu vaktini uyku, yeme, içme, gezme gibi vallahi aynen böyle diyor. uyku, yeme, gezme, içme gibi şeylerle bu vaktini ne yapar? Bu vaktini şey yapar. Bu vaktini boşa götürür. Ama ne olur için olursa diyor, bu saydıklarımız ihtiyaç için olursa ayrı. Mesela uykuyla, yemekle, ihtiyaç olanla ayrı. Ama bunun yanında ise günün 8 saatini yatmakla, 8 saatini yeme içme veceyle, 8 saatini de gezmekle, muhabbetle geçiren insan zaten gerçekten İmam Nevevi dese demese bütün akıl da, nas da, fıtrat da bunun ahmaklığına ne yapar? Bunun ahmaklığına şahit eder. Hele bir de ilim ortamına düştükten sonra, ilmin şeyini gördükten sonra ve tabi bu kısmı ben söylüyorum size. Hani bu yazarın bize birinci ders olarak vermiş olduğu Kur'an, sünnet ve selef ulemasının sözlerinde ilmin faziletinden sonra. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz, tekrardan söylüyoruz. Şeytan insana ilimden men ederken, hadi gel boş ver ya ilim okuma, ilim okuyup ne yapacaksın diye insana ilimden men etmez. Yani böyle bir şey beklemeyin ha. Şeytan beni kandırdığı zaman bana diyecek işte, kardeşim ya gel ilim okuma. Kim ilim okumuş, ne olmuş da sen de. Ya sizi yeme içmeyle, ya arkadaşlarınızla muhabbetle, ya başkalarının işlerini halletmekle insanı bu şekilde ne yapar? İnsanı bu şekilde kandırır. Zaten yeryüzünde şeytanın insanı ilk kandırması neyle olmuştur? Şeytanın yeryüzünde insanı ilk kandırması neyle olmuştur arkadaş? İnsana sanki güzellik yapıyormuş gibi insanı kandırmıştır. Hazreti Adem'e ne diyordu? Diyordu ki Hazreti Adem'e, hani Allah diyordu ya şu şeyden yemeyin, bu ağaçtan yemeyin diyordu. مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ Diyordu ki onlara, ya kardeşim, Hazreti Adem'e diyor, bak Allah sana bu ağaçtan niye yeme dedi biliyor musun? Niye yeme dedi? Sırf ne olsun diye, sırf sen melek olmayasın ve ebedi yaşamayasın diye. Ye bunu, hem melek ol hem ebedi yaşa, ebedi cennette kal dedi. Bak Hazreti Adem'e demiyor, ya gel bu ağaçtan ya Allah'a isyan edelim, boş ver, ne yapacaksın? Öyle demiyor Hazreti Adem'e. Hazreti Adem'e içinde bulunduğundan sanki daha faziletlisini gösteriyor. Daha faziletlisini gösteriyor. Ne diyor Hazreti Adem'e? Hazreti Adem'e diyor ki, gel diyor ya, sen şimdi cennettesin diyor, bu ağaçtan ya ebedi cennette kal diyor. Ve onlara yemin ediyor, وَقَسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَ لَمِنَ النَّاسِحِينَ Ben sana nasihat edenlerdenim diyor. Demek ki bu fikri kafamızdan yıkalım. Yani kainatta masiyetin, fıskın ve fucurun en çok yayılmasındaki sebeplerden bir sebep de nedir? En çok yayılmasındaki sebeplerden bir sebep de insanoğlunun, şeytanın insanı kandırma metodunu bilmemesidir. İnsanoğlunun babası olan Adem'in cennetten neden çıkarıldığını bilmemesidir. İnsanoğlu zannediyor ki şeytan sana böyle kılkış, hani böyle karikatürlerde falan hep öyle bir şekil canlanmış artık insanların zihninde. Böyle şeytan kafasında boynuz olan böyle ateş topu, elinde böyle bir tane şey var, mızrak var, böyle edip senin üstüne geliyor gibi. Gerçekten, ya şimdi karikatürler nedir? Toplumun fikrini yansıtır. Öyle değil mi? Kitaplarda mesela nedir? Genelde şeytan bu şekilde çizilmiştir. Öyle değil mi? Oysa şeytan böyle değildir arkadaşlar. Şeytan ilk babamız olan Adem'i kandırırken asıl olan şekli güzel elbiselere bürünmüş, ağzından böyle bal damlayan bir şeydir. Yani gelip sana işte ben senin için nasihat ederim. Öyle değil mi? Sana içinde bulunduğunun daha faziletlisini sanki gösteriyormuş gibi. İlim talebelerinin birçoğunun da ayağı bu noktada ne oluyor? Birçoğunun ayağı bu noktada kayıyor. Yani mesela diyelim şeytan senin için cemaat namazının faziletinden nasıl alıkoyabilir? Şöyle bir düşünerek. Gelip sana şey mi diyecek? Ya arkadaş, caminin yanından geçiyorsun. Caminin önündesin. Ve evde millet namaz kılacak cemaatle. Gelip sana şey mi der? Ya boş ver, cemaatle namaz kılıp ne yapacaksın ya? Senin hayra ihtiyacın mı var? Boş ver. Yerinde böyle mızrakla ateş topu içerisine hadi gel kötülük yapalım falan mı diyecek sana şeytan yani? Yok. Şeytan sana ne diyecektir? Ya diyecek de şimdi daha yarım saat sonra ikame okunacak. Bunlar namazı geç kılacaklar. Sen namazı tam vaktinde kıl. Ezan okunur okunmaz. Öyle değil mi? Daha fazla ecir al. اَفْضَلُ السَّلَاتِ عَلَى وَقْتِهَا En faziletli namaz nedir? Vaktinde kılınan namazdır. Diyecektir sana. Öyle mi? Seni bu şekilde kandıracaktır. Anlaşıldı mı? Seni bu şekilde kandıracaktır. Ne diyecektir sana? Ya namaz kılanın ne olduğunu bile bilmiyorsun. Namaz kılan adam mesela Müslüman adam yani. Biliyorsun, sen de biliyorsun Müslüman. Seni bu şekilde kandıracaktır. Öyle mi? Sende var olan akideyle senin ayağını saptırmaya çalışacaktır. Yani tekrardan söylüyorum. Bu kaide zihinlerinizde böyle mukarrar olsun, yerleşmiş olsun. Öyle değil mi? Şeytan insanları ne yapmaz? Böyle bizim toplumda anlaşıldığı gibi elinde mızrakla böyle ateş topu şeklinde gelip insanları saptırmaz. Bilakis neyle saptırır insanları? Böyle mis kokuları içerisinde gelir. İnsan ne yapar? İnsanı saptırır. Ve insana sanki her zaman daha faziletlisini gösteriyormuş gibi. Hazreti Adem'e yapmış olduğu gibi. Bunu var ya, her gün kendi kendinize tekrar etseniz nedir? Her gün bu noktayı kendi kendinize tekrar etseniz yeridir. Ve demeyin bu ne, niye sürekli bunu tekrar edeceğiz ki kendimize? وَمَا سُمِّيَ الْاِنْسَانُ اِنْسَانًا اِلَّا مِنْ كَثْرَةِ نِسْيَانِهِ İnsanoğlunun insan diye isimlendirilmesinin sebebi insanın çok unutkan olmasıdır. Nesiye fiilinden geliyor, insandır. Ve insanoğlu şeytanın kendisini nasıl kandırdığını unuttuğundan dolayı insanoğlu ne yapıyor? İnsanoğlu sürekli masiyetin içerisine düşüyor. Ne diyor da Allah? سُبْحَانَ وَتَعَى وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarına tabi olmayın. İnnehu aduvvun lekum. O şeytan size düşmandır. Başka bir ayette fettehiduhu aduvva. İnnehu aduvvun lekum fettehiduhu aduvva. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman ediniz diyor Allah subhanahu teala. O zaman düşman edinebilmemiz için önce düşmanımızı bir tanımamız lazım. Düşmanın taktiğini ne yapmamız lazım? Düşmanın taktiğini bilmemiz lazım. Hiçbir zaman unutmayın, tekrar söylüyorum. Şeytan sizi elinden mızrakla hadi gelin kötülük yapalım diye kandırmaz. Sizi her zaman içinde bulunduğunuz halden daha güzelini yaptırıyormuş gibi. Yani mesela ne? Herkesin iyilik babası Hıdır siz olursunuz. Herkesin yardımcısı siz olursunuz. Nasıl? Elinden tutar senin mesela. Hadi gel şuna yardım et, git buna yardım et. Gel bunun işini hallet, git buna. Ya sen ilim okuyorsun, ilminle amel etmen lazım. Öyle değil mi? Bu adam zorda buna yardım. Ya bu adam zorda buna yardım etmen lazım da. Senin üzerinde ne var? Senin üzerinde başka vacipler de var. Ha, güzel bir program yaparsın. Dedin gününün 3 saati insanlara yardımla geçecek. Alerrasi vel ayn. Öyle değil mi? Günün 2-3 saatini ben insanlara yardım edeceğim. Ama bütün seneni, bütün gününü, bütün aylarını, bütün vaktini. Dedin günümün 2 saati muhabbete gidecek. Arkadaşlarımı ziyarete gidecek. Ama günün bütün vakti muhabbet. Günün bütün vakti salonda otur. Dır dır dır dır dır dır dır. Konuş. Öyle değil mi? Bu kadar olmaz. Yani her şeyde bir ölçü olması lazım. Ha, bunu da ne için söylüyorum size? Kimse kırılsın diye değil. Belki bazı söylediğim sözlerden bazıları üzerine bir şeyler alınabilir. Alının. Hepimiz kardeşiz. Müslüman Müslümanın için ne gibidir? Şeyhülislam İbni Teymiyye'nin dediği gibi iki el gibidir. Öyle değil mi? Bazen bu el kirlendiği zaman bu eli kazmak için şu el biraz baskı yapabilir. Yani bu eli acıtır ama bu eli ne yapar? Bu eli sonuç olarak temizler. Ve eğer birbirimize nasihat ediyorsak bu nasihat neden dolayıdır? Bu nasihat birbirimizi sevdiğimizden dolayıdır. Eğer birbirimiz için başımızı ağrıtıyorsak, birbirimiz için boğaz patlatıyorsak, bu birbirimizi sevdiğimizden ve daha hayrın üzerinde daha fazla ilerleyebilir. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى Takva ve iyilik üzerinde ne yapınız? Yardımlaşınız. Bunu bu baktan anlayın yani. Yoksa kimse özel bir sebepten dolayı işte milletin kusurunu zikrediyorum diye anlamasın. Üstü kapalı da olsa. Buraya kadar neyi anladık arkadaşlar? İlmin Kur'an-ı Kerim'de fazileti, ilmin sünnette fazileti, öyle değil mi vatandaş? Ondan sonra başka ilmin selef ulemasının yanında işte bir bap açtı yazar. Selef ulemasının yanında ilmin faziletini bize anlattı. Peki arkadaşlar, devam edelim mi yoksa bırakalım mı burada? Edelim mi? Peki ilim kaç kısımdır? Saat kaç? 7.30. Peki ilim kaça ayrılır? İlim iki kısımdır. Herkesin üzerine vacip olan, yani farz-ı ayn olan ilimler, bir de farz-ı kifaye olan ilimler. Öyle değil mi? Tabii insancığım ilmi böyle öğrendik. İlk başta ilmin hükmü nedir arkadaşlar? İlk başta ilmin hükmü nedir? Bunu anlayalım. İlk başta ilmin hükmü nedir? İlk başta ilmin hükmü ilim vaciptir. Öyle değil mi? Nasıl ilim vaciptir? İlim şu şekilde vaciptir. İlim talebi vaciptir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadiste ne diyor? طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ İlim talebi her Müslüman ve Müslüman kadın için nedir? Müslüman kadın için farzdır diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyle mi? İlim talebi her Müslüman için ve Müslüman kadın için farzdır. Ve Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyordu? فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ İlim ehline sorun, eğer bilmiyorsanız işi gidin ne yapın? Ehline sorun diyerek emir sigasıyla sormayı, öğrenmeyi ne yapıyor Allah subhanahu ve teala? Bizim üzerimize vacip kılıyordu. Peki o zaman bu vacip olan ilim, herkesin üzerine vacip olan ilim, yani herkes bunu aynı seviyede mi, her bütün ilmi mi öğrenecek, yoksa insanın öğrenmesi gereken ve öğrenirse iyi olan ve öğrenmemesi gereken ilimler mi vardır? Bu da çok önemli. Yani ne öğreneceğiz? Tamam, ilim talebesi vaciptir. İlmi talep etmek lazımdır. Fakat biz ne öğreneceğiz diye ilim iki kısma ayrılıyor arkadaşlar. Bir, farz-ı ayn olan ilimler. İki, farz-ı kifaye olan ilimler. Bir, farz-ı ayn olan ilimler. İki, farz-ı kifaye olan ilimler. Farz-ı ayn olan ilimler de nedir? Farz-ı ayn olan ilimler herkesin bilmekle yükümlü olduğu, herkesin bilmekle yükümlü olduğu ve cehaletinin hiçbir şekilde düşünülemeyeceği ilimlerdir. Ve cehaletinin hiçbir şekilde düşünülmeyeceği ilimlerdir. Ne gibi? Tevhid, öyle değil mi? Namaz, oruç, zekat, hac, öyle değil mi? Yani insanların üzerine farz olan, eda edilmesi farz olan ilimler nelerdir? İnsanların üzerine farzla aynı olan, herkesin öğrenmek zorunda olduğu ilimlerdir. Yani buluk çağına erdikten sonra hiç kimsenin cehaletiyle, yani kendi kendinden kasıtlı olarak öğrenmezse kimsenin cehaletiyle mazur görünmeyeceği şeylerdir. İkinci kısım nedir? İkinci kısım arkadaşlar farz-ı kifaya olan ilimlerdir. Farz-ı kifaya ilimler ne gibidir? Farz-ı kifaya olan ilimler ümmetin hepsinin muhatap olduğu fakat bazısını yapınca bazısından günahın düşeceği nelerdir? Bazısından günahın düşeceği ilimlerdir. Bunlar da ne gibidir mesela? Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'i hafzetmek. Yani bir beldede aslında herkese Kur'an'ı hafız nedir? Herkes Kur'an'ı hafızla Allah subhanahu ve teala herkesi mükellef tutmuştur. Ama bazıları ezberledi mi diğerlerinden ne olur? Diğerlerinden günah düşer. O da farz-ı kifaya derken yanlış anlamayın. Bizim işimiz de kim yaparsa yapsın meselesidir. Bütün hepsi terk ederse Kur'an-ı Kerim'in hafızını hepsi beraber ne olurlar? Günahkar olurlar. Cenaze namazı gibi. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Yani bazıları ya mesela bütün ümmet cenaze namazı kılmakla mükelleftirler. O beldede yaşayanlar biri öldüğü zaman. Bazıları yaptı mı diğerlerinden mükellefiyet ne olur? Mükellefiyet diğerlerinden kalkar gider. İşte bunlar nedir? Bunlar farz-ı ayn ve farz-ı kifaya ilimlerdir. Alimlerin taksimatında bu var arkadaşlar. Eski alimlerin kitaplarında farz-ı ayn ve farz-ı kifaya diye ilimleri iki kısma ayırmışlar. İlk başta kim gibi? Fakihlerin imamı İmam-ı Şafii gibi. Öyle değil mi? Fakihlerin imamı İmam-ı Şafii meşhur kitabında ilk usul kitabı olan Risale'de ilmi kaç kısma ayırıyor? İlmi iki kısma ayırıyor. Bir farz-ı ayn olan ilimler akıllandıktan sonra diyor, balık olduktan sonra insan kesinlikle cehaleti düşünülemeyecek olan ilimlerdir, şeylerdir bunlar diyor. İlm-i amme diye isimlendiriyor. Herkesi ilgilendiren ilim diye isimlendiriyor. O da neyi zikrediyor? Namaz, oruç, zekat vesaire vesaire vesaire bunları zikrediyor. Ve diyor bunlar yani hani ma'lum mine dini bir darura. Herkesin bilmek zorunda olduğu işte tevhidi, namaz, oruç, zekatı o tevhidi zikretmiyor tabii. Namaz, oruç, zekat falan diyor. Bunlar diyor nedir? Farz-ı ayn olan ilimler. Bu farz-ı ayn olan ilimlerde diyor cehalet, tevil, hata diye bir şey düşün yani olamaz. Cehalet, tevil, hata diye bir şey ne olamaz? Cehalet, tevil, hata diye bir şey olamaz. Ve farz-ı kifaya ilimlerde diyor ilm-u hasta, has olan ilimlerdir diyor. Ne gibi has olan ilimlerdir diyor bu da. Has olan ilimlerden kastı nedir? He? Bazılarının bilmekle mükellef olup bazıları bildiği zaman diğerlerinden günahın düşeceği. Buna da cihadı örnek veriyor. Hani cihat taraf, cihat saldırı cihadı olursa öyle değil mi? Bu cihat farz-ı kifayedir. Bazıları yaptı mı bazılarından günah ne olur? Bazılarından günah düşmüş olur. Şimdi İmam Şafii'nin bu sözünü izlediğimiz zaman selef ulemasının içerisinde ilmin ikiye ayrıldığını ne yapıyoruz? İlmin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Nedir ilmin ikiye ayrılması arkadaşlar? Bir, farz-ı ayn olan ilimler herkesin bilmekle yükümlü olduğu. İki, farz-ı kifaya. Yine İmam Şafii'nin sözünde çok güzel bir nokta var. Çok güzel bir nokta var. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Herkesin bilmekle yükümlü olduğu, herkesin farz-ı ayn üzerine farz-ı ayn olan şeylerden tevil, hata ne olmaz? Tevil ve hata olmaz. Veyahut da cehalet diye bir şey olmaz. Yani mesela namaz her mükellefin üzerine nedir? Her mükellefin üzerine farz-ı ayn'dır. Öyle değil mi? Biri dedi ki biz namazı ben iştihad ediyorum ki namazı dört vakit kılacağız. Bu adamın iştihadı geçerli midir? Bu adamın iştihadı ne değildir? Geçerli değildir. Mesela başörtüsü. Her kadının üzerine örtü, başörtü, her kadının hicap, her kadının üzerine nedir? Tesettür, her kadının üzerine farz-ı ayn'dır. O zaman ve ma'lumun mine'd-dini bi'd-darure'dir. Herkesin dinde yani zorunlu olarak bilmesi gereken Allah'ın farz kılmış olduğu nedir? Başörtüsüdür. Başörtüsü meselesinde hata, tevil, iştihat diye bir şey söz konusu olamaz. Yani zındığın biri, dinini papazlara, kiliselere satmış adamın biri çıkıp derse başörtüsü fer'i meselelerdendir. Başörtüsü İslam'ın asli meselelerinden değildir. Öyle değil mi? Maslahat için bazen başörtüsü terk edilebilir. Derse bu adamın sözünde nedir? İmam Şafii'nin sözüyle bu zındığın sözünde ne yoktur? Tevil, iştihat, hata diye ben söylemiyorum bunu. İmam Şafii söylüyor. Tevil, iştihat, hata ne olamaz? Tevil, iştihat, hata bu tür durumlarda tevil, iştihat, hata olamaz. Ve eyyazu billah bu söz insanı ne yapar? Bu söz insanı dinden çıkarır. Çünkü kendisini ilim ehli olarak iddia eden, ve milyonlarca insanın başına geçen bir insanın Kur'an-ı Kerim'de 3-4 tane ayetten haberinin olmaması, öyle mi? Ve kendisini muhaddis diye geçinen, öyle mi? Hadisçi diye geçinen bir insanın sünnetteki başörtüsüyle ilgili meselelerden veya da tesettür diyelim, başörtüsü demeyelim de tesettür diyelim, haberinin olmaması mümkün değildir. Burada yine bir noktaya da yeri gelmişken değinelim yani bizden olsun. İsimlendirmelerin insanların yaşantılarında çok büyük etkileri var. Öyle değil mi? Mesela Kur'an, İslam ve sünnete gelen bir kavramın ismine başka bir isim yüklemek insanları ne yapıyor? İnsanları saptırıyor. Öyle mi, öyle değil mi? Ne gibi mesela? Ubudiyet gibi. Yani ubudiyet kelimesini insanlar saptırınca sadece namaz, oruç deyince, öyle değil mi? İbadetten sadece namazı, orucu anlayacak insanlar. Hakimiyeti Allah'tan başkasına veriyor. Allah'tan başkasına şirk koşuyor. Mesela oy veriyor, işte seçimlere giriyor. Allah'tan başkasına şirk koşuyor. Allah'a şirk koşuyor. Ama bunun ubudiyet olduğunu bilmiyor. İbadeti Allah'tan başkasına yaptığını bilmiyor. O zaman ne diyor ki? İbadet sadece nedir? İbadet namaz, oruçtur. Bunun gibi başörtüsü arkadaşlar. İslam'da bunun adı nedir? İslam'da bunun adı icaptır veya tesettürdür. Kadının ne yapması? Kadının örtülmesi. Veya kadının ne yapması? Kadının kendisini insanlardan perdelemesi demektir. İslam'ın buna getirmiş olduğu isim nedir? İslam'ın buna getirmiş olduğu isim budur. İnsanlar buna başörtüsü deyince, bak iyi dinleyin, başörtüsü deyince tesettür sadece ne oldu? Tesettür sadece başörtüsü oldu. Anladın? İsimlendirmenin insanların üzerindeki etkisine bakın. Yani tesettürdür İslam'da. Hicab. Hicab ne demektir? Hicab hacebehu. Yani bir şeyi bir şeyin önünden engellemek. Mesela ben şu anda şunu kendi önüme koyunca hacebtu nefsi ankum. Yani yüzümü sizden ne yaptım? Perdeledim. Siz beni görmüyorsunuz artık. Öyle değil mi? Hicab da ne demektir? Kadını kendisine haram olanlardan ne yapmazdır? Perdelemesidir. Kendini göstermemesidir. Ama insanlar İslam'daki Kur'an ve sünnetteki bu büyük müesseseye başörtüsü deyince, öyle değil mi? Ne olur tesettür? Tesettür başörtüsünden ibaret olur. Yani kot pantolon giyip başörtüsü takabilirsiniz. Öyle değil mi? Ondan sonra dar dar tunikler giyip başörtüsü takabilirsiniz. Başörtüsü takıp ruj sürebilirsiniz. Başörtüsü takıp ne yapabilirsiniz mesela? Makyaj yapabilirsiniz. Başörtüsü takıp bir erkekle beraber sokaklarda gezebilirsiniz. El ele, kol kola, göz göze, hatta daha da ileri boyutlara iş taşıyabilirsiniz. Neden? Çünkü kasıt nedir Kur'an ve sünnette? Başı örtmektir sadece. Başı örtmekse ben de başı örttüm. Anladınız mı? Oysa Kur'an'da başörtüsü diye bir tanım yoktur. Hicap vardır. Hicap da nedir? Kadının kendisini kendine haram olanlardan ne yapmasıdır? Perdelemesidir. Anlaşıldı mı? Yani yeri gelmişken bahsedelim dedik. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bu bazı alimler farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olan ilimleri nasıl ayırmışlardır? Mesela İbn Hazm gibi farz-ı ayn ilmi iki kısma ayırmıştır. Herkesin her zaman bilmek zorunda olduğu şehadet manası, tevhid, oruç, zekat, şehadet, namaz, oruç gibi. Bir de yeri gelince herkesin bilmek zorunda olduğu. Bak, yeri gelince herkesin bilmek zorunda olduğu. Adamın malı diyor nisap miktarına ulaşırsa zekatı bilmek zorundadır. Farz-ı ayn olur. Adam hacca gitmek için azık ve binek bulursa kendine nedir? Bunun üzerine artık hac ilmini bilmesi nedir? Hac ilmini bilmesi nedir? Vacip olur. Yani farz-ı kifaya ilimleri ne yapıyor? Farz-ı ayn ilimleri iki kısma ayırıyor. Bir, her an ilminin bizim yanımızda mevcut olması gereken. İki, şartları oluştuğu zaman İlminin bizim yanımızda, bu İbn Hazm'ın ihkamda yapmış olduğu ilme tanım. Bir de farz-ı kifaya ilimler. Yani herkesin yapmakla mükellef olmadığı ve bütün ümmetin aslında mükellef olduğu ama bazıları yaptığı zaman günahın diğerlerinden ne olduğu, günahın diğerlerinden düştüğü isimler diye. Bunun yanında yani bu tür şeyler çok arkadaşlar. İbn Abdülber yapıyor, İhya Ulumiddin'de İmam Gazali yapıyor, öyle değil mi? Hattabi el-Fakih ve'l-Mutefakih'te yapıyor. Yani ilmi kısımlara ayırmak. İmam Nevevi Mecmu'ta yapıyor. Hepsini ayrı ayrı zikretmeye gerek yok. Hepsinin sözünün içeriği genel olarak ne? Hepsinin sözünün içeriği aynı noktaya dönüyor. Birinci ayrımı anladık değil mi? İlim farz-ı ayn ve farz-ı kifaye diye ikiye ayrılır. Bu kimin ayrılmasıydı? İmam Şafii'nin ayrılmasıydı Risale'de. İki, İbn-i Hazm da aynı şekilde ilmi farz-ı ayn, farz-ı kifaye diye iki kısma ayırıyor. Fakat ne yapıyordu? İlmi farz-ı ayını da iki kısma ayırıyordu. Diyordu ki bir, herkesin her an ilminin yanında mevcut olması gereken. İki, şartlar yerine geldiği zaman işte zekat gibi, haç gibi insanın öğrenmesi gereken diyordu. Bu şekilde bir tanım yapıyordu. Bir de İmam Nevevi'nin Mecmu'un mukaddimesinde yapmış olduğu tanım var. O da ne arkadaşlar? O da ilmi üç kısma ayırıyordu. Farz-ı ayn olan ilimler, farz-ı kifaya olan ilimler, bir de nafile olan ilimler. Bir de nafile olan ilimler. Farz-ı ayn ilimler bahsetmiş olduğumuz ilimler. Namaz, zekat, oruç. Yani bunlar herkesin üzerine farz olan şeyler. Kadının başörtüsünü bilmesi mesela. Farz-ı kifaya olan ilimler de zaten dediğimiz gibi cenaze namazı gibi, işte cihat, saldırı cihadı gibi ilan-ı ahireyi. Nafile ilimlerden neyi kastediyor? Yok. Nafile ilimlerden kast insanların ilimde derinleşmesi. Anladın? Yani artık ilimlerde tebahhur etmek. İlimlerde derinleşmek, denizleşmek. Yani mesela normalde sen diyelim farz-ı kifaye olarak Kur'an-ı Kerim'i bilecek bazıları. Anladın? Bu mecburi olan. Ama bir de sen Kur'an'da derinleşirsin. Öyle değil mi? Tefsir yazarsın mesela. Yani böyle tam Kur'an-ı Kerim'den mütemekkin olursun. Bu artık neye giriyor? Nafileye giriyor. Allah kimi bunda ne yaparsa, Allah kimi bunda artık başarılı kılarsa. Bundan böyle özet olarak ne arkadaşlar? Bu ikinci dersimizde bu mübarek alimin mübarek kitabından وَلَا نُزَكْيَ اَحْدًا عَلَى اللّٰهِ فَاللّٰهُ حَسِبُهُ kitabından ikinci dersimizi yapmış olduk. İkinci dersimiz ne içeriyordu? İlmin Kur'an'da fazileti, sünnete fazileti, öyle değil mi? Selef ulemalarının yanında ilmin fazileti ve ilim nedir? İlim öğrenmenin, ilim talebinin hükmü neydi? Vaciptir dedik. Alimler ilim öğrenmek ne diyorlardı? Vaciptir. İki delille talebul ilmi farizatun ala kulli muslimin ve muslime İbn-i Mace rivayet ediyordu. Hazreti Enes'ten bütün yolları zayıf hadisin. İmam Suyuti bütün yollarıyla hadise ne diyordu? Hadise sahih diyordu. Bir de فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız işi gidin kime sorun? İşi gidin ehline sorun. İkinci olarak da dedik peki tamam ilim talebi herkesin üzerine vacip. Peki bu vacip hani İslam'da vacip ikiye ayrılır. Kifayi olan bir de ayni olan. Ayni neydi? Herkesin bilmek zorunda olduğu. Kifayi bazıları bilince kafi geldiği mesela yeterli geldiği. Herkese mi tüm ilmi öğrenmek vaciptir dedik? Yok dedik. Alimler ilmi kaç kısma ayırıyordu? İki kısma ayırıyordu. Bir farz-ı ayn ilimler. İki farz-ı kifaye olan ilimler. Veya işte İbn-i Hazm'ın yaptığı gibi farz-ı ayn, farz-ı ayn-ül am, farz-ı ayn-ül khas ve farz-ı kifaye veya İmam Nevevi'nin yaptığı gibi farz-ı ayn, farz-ı kifaye bir de nafile olan ilimler gibi. Buraya kadar sorusu olan var mı? Dünyavi ilmin hükmü ne? Efendim? Dünyavi ilmin. Yani dünyavi ilmin hükmü normalde eğer dünyavi ilim dini veya dünya maslahatlarından birini gerçekleştirmek içinse yine bazılarının üzerine ne olur? Farz-ı bütün ümmet bununla mukataptır. Ama bazıları yaptığın bazılarından günah düşer. Ne gibi? Tıp gibi mesela. Tıp ilmi eğer bir toplumda tıpçı olmadı mı ne olur? İnsanlar helak olurlar. Öyle değil mi? O zaman tıp ilmi bütün ümmet tıp öğrenmekle mükelleftir. Ama bazıları tıp öğrendi mi ne yapar? Bazıları tıp öğrendi mi diğerlerinden tıp düşmüş olur. Veyahut da mesela kadın hastalandığı zaman doktora götürüyoruz. Kadın doktor lazım. O zaman bütün kadınlar tıp öğrenmekle ne derler? Mükelleftir ama bazıları yaptığı zaman ne olur? Bazıları yaptığı zaman diğerlerinden bunun sorumluluğu düşer. Böylece mesela derim kimya gibi. İşte kafirlerle savaşmak için bomba, silah sanayide kimya, fizik, bunlar matematik bunlar çok önemli. Öyle değil mi? مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ Normalde bunlar farz-ı kifayedir. Ama bazen farz-ı ayn olur. Normalde bunlar farz-ı kifayedir ama bazen farz-ı ayn olur. Yani mesela diyelim cihat edeceğiz. Mefhum, cihat edeceğiz. Bir de kimyacı lazım. Anladın? Bomba yapmak için bir de. Bu zaman kimyacıların yani bu zaman kimya öğrenmek ne olur? Kimya öğrenmek orada yani bu işe ehil olanların üzerinde farz-ı ayn olur. Neden? Çünkü bir vacibin, bir farzın kendisiyle tamamlandığı da ne hükmünü alır? Farz hükmünü alır. Eğer bir farz yani tamamlanmak için eksiklik varsa, bir şey bekliyorsa o eksiklik onu dolduracak olan taş da ne olmuş olur? Farz olmuş olur. İslam'da haram olan ilimler var. Yani felsefe falan gibi. İslam'da haram olan onlara geleceğiz zaten. Yani onları anlatacağız inşallah. Ne öğrenebiliriz, ne öğrenemeyiz diye. Felsefe gibi, kelam gibi öyle değil mi? Felsefenin ve kelamın sihir gibi. Ha? Felsefenin ve kelamın haram olduğunu öğrenmek istiyorsanız İmam Gazali'nin İhya Ulumuddin'in ilim babına gidin bakın. Orada selefin kendi kelamcı olduğundan söylüyorum. Selefin ammetül ulemasından İmam Şafii'den, Malik'ten, Ahmet'ten, Ebu Hanife'den hepsinin kelamın haram olduğuna dair ittifak ettiğini ne yapıyor? İttifak ettiğini İmam Gazali orada belirtiyor. İhya Ulumuddin ilim babı birinci cilt. Gidip ne yapabilirsiniz? Gidip bakabilirsiniz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Efendim. Demiştik yani bir kere bir derste cihat hani ümmetin mühimmatı ve sadece silah mıdır? Kıtal kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geldiği zaman sadece onunla cihad şey yapılır. Onunla cihad kastedilir dedik. Bir. Fi sebilillah dediği zaman genelde cihad kastedilir onunla dedik. Bunu söyledik. Yani mesela diyelim kıtal geldiği zaman ellezine yukatilune fi sebilillah. Onlar ki Allah yolunda savaşırlar. Zındığın biri çıktı dedi ki yok buradaki savaşmak kalemle de olur. Ağızla da olur. Bu nedir? Bu yani şeydir. Hem lugata muhaliftir. Lugata muhaliftir. Hem de ammetü selefe nedir? Hem de tefsircilere ve selefe muhalefet etmektir. Ne yönden muhalefet etmektir? Çünkü kıtal kelimesi Arap lugatında neye kullanılır? Kıtal kelimesi Arap lugatında kılıçla savaşmaya kullanılır veya silahla savaşmaya kullanılır. Ama bizim burada bahsettiğimiz şey çok farklı. Yani ilmin cihad olmasından bahsediyoruz biz. Yoksa biz demiyoruz yani ilim kıtal etmektir, kılıçla savaşmak gibi de biz demiyoruz. Ve dikkat edersen bir İbn-i Kayyım'ın sözünü aktardık bu mahiyette. O da ben aktarmadım. Yanlış anlaşıldığından dolayı aktarmazdım da zaten. Yazar aktardığından dolayı ve bir de yazarın kitabını açıklıyor oluşumuzdan dolayı ne yaptık? Mecbur olarak bunu da ne yapmış olduk? Aktarmış olduk ve sonuna da koydum yani yanlış anlamayın diye. İbn-i Kayyım'ın sözünü yanlış anlamayın diye. Başka yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ